zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Będzie śledztwo w sprawie noworodka w reklamówce znalezionego w Łodzi. Prokurator krajowy mówił w Trójce, że nie zachodzą żadne okoliczności, by wyłączyć prokuratora we Wrzosek ze śledztwa w sprawie dwóch wież. Zemsta Hongkongu na Donaldzie Trumpie, koniec z paczkami do USA. Łódzka prokuratura będzie prowadzić śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa noworodka porzuconego w pustostanie na Starych Bałutach. Wczoraj wieczorem przypadkowy przechodzień usłyszał płacz dziecka i natychmiast wezwał służby. Noworodek był zapakowany w reklamówkę w taki sposób, że miał problemy z oddychaniem. Obecnie jego stan jest stabilny. Relacja Elizy Cichosz. Wiemy, że przywieziony do Centralnego Szpitala Klinicznego noworodek to dziewczynka i na szczęście jej życiu już teraz nic nie zagraża. Dziecko było wychłodzone, ale dzięki szybkiej reakcji udało się pomóc na czas, informuje młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Świadek zeznał, że przechodził przez pustostan i usłyszał dźwięk, który początkowo wziął za miauczenie. Ale gdy podszedł bliżej, okazało się, że w zawiniątku znajduje się niemowlę. Na miejsce natychmiast przyjechało pogotowie i policja, która nadal bada sprawę i stara się ustalić rodziców dziecka. Między innymi sprawdzany jest zapis z kamer monitoringu, który swoim zasięgiem mógł objąć to miejsce. Nadal nie wiadomo, czy dziecko urodziło się wczoraj, czy jednak kilka dni wcześniej, ale jedno jest pewne. Gdy dziewczynka opuści już szpital, trafi do pogotowia rodzinnego. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Prokurator Ewa Wrzosek zapewniła mnie, że nie zachodzą żadne okoliczności, by wyłączyć ją ze śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież, powiedział prokurator krajowy Dariusz Korneluk w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, dodając, że Ewa Wrzosek jest bardzo dobrym prokuratorem z ogromnym doświadczeniem. Mówimy o pani prokurator z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, a nie o prokuratorach, którzy awansowali w przeciągu jednego roku czy kilku miesięcy. Zadałem pani prokurator osobiście pytanie, czy zachodzą wobec niej okoliczności powodujące jej wyłączenie. Zapewniła mnie, że takie okoliczności nie zachodzą. Jednocześnie stwierdziła, gdyby zaszły, to oczywiście znam procedurę i wiem, co powinnam zrobić. To jest dla mnie odpowiedź jednoznaczna. Posłowie PiS-u zapowiadają złożenie wniosku o podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku ze zmianami w prokuraturze krajowej oraz powierzeniem Ewie Wrzosek tego śledztwa. Próby nielegalnego forsowania granicy na Bugu mogą skończyć się tragicznie. Ciała prawdopodobnie dwóch migrantów wyłowiono z rzeki w okolicach Janowa Podlaskiego. Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz żołnierze WOT podczas patrolu związanego z ochroną granicy państwowej ujawnili w rzece granicznej Bóg ciała dwóch osób. Sprawę przekazano do dalszego prowadzenia funkcjonariuszom policji, którzy ustalą okoliczności tego zdarzenia oraz tożsamość osób. Mówił Dariusz Sienicki z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Na początku kwietnia z Bugu także wyłowiono ciało migranta, który wraz z większą grupą próbował nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Poczta w Hongkongu wstrzymuje wysyłanie paczek do Stanów Zjednoczonych. Firma oświadczyła, że nie ulegnie presji ze strony prezydenta Trumpa i nie będzie w imieniu amerykańskiego fiskusa pobierać opłat celnych. Hongkończycy stracili możliwość wysyłania do USA paczek zarówno drogą morską, jak i lotniczą. Poczta Hongkongu poinformowała, że za jej pośrednictwem do Stanów Zjednoczonych wciąż trafiać będą listy i dokumenty. Firma ostrzegła też mieszkańców Hongkongu, aby wysyłając towary do USA byli przygotowani na zawyżone i nieuzasadnione opłaty wprowadzone jako forma zastraszania. Od 2 maja Stany Zjednoczone likwidują bowiem tzw. wyjątek de minimis, kiedy przesyłki do ustalonej, zazwyczaj niskiej wartości, zwolnione były z ceł. 145% cła na towary importowane z Chin dotyczą także byłej brytyjskiej kolonii, która wcześniej korzystała z osobnych umów handlowych z USA. W opinii ekonomistów wojna celna może w znaczący sposób uderzyć w gospodarkę Hongkongu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Kwiecień i maj to czas, kiedy na plażach Zatoki Gdańskiej można zauważyć małe foki. W razie takiego spotkania przyrodnicy apelują o niezbliżanie się do zwierząt i kontakt z błękitnym patrolem WWF. Bezpieczny dystans od foki to jest 30 metrów, czyli 30 kroków. Natomiast też zależy od zachowania. Jeżeli jesteśmy 30 metrów od foki, a ona cały czas podnosi głowę i na nas patrzy, to znaczy, że jesteśmy za blisko i wtedy też należy się jeszcze bardziej odsunąć. Jest to dystans, który pozwala nam na to, że możemy to zwierzę sobie super pooglądać, zobaczyć, jak ono się zachowuje, a nie stresujemy. Bo pamiętajmy o tym, że ten stres jest dla foki czasami nawet zabójczy. Mówiła Ewelina Sielska z WWF.

castle where we're always free to choose, never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. Giving light to the unaware. This plastic little plane is just a step amongst the stairs. And I am overcome. Yeah, I am overcome, baby. Holy water in my lungs. Yeah, help is here, but I'm parked in this open space, locking the gates of love. I am overcome. Yeah, I am overcome, baby. Holy water. W Trójce. 227 Trójek, nasz telefon dzwoni już od samego momentu, kiedy powiedziałem, że mogą Państwo do nas zatelefonować i zamówić swoją ulubioną piosenkę. Dzień dobry, stały słuchacz z Żyrardowa Stanisław. Będę bardzo wdzięczny za utwór z repertuaru zespołu Breakout, kiedy byłem małym chłopcem. Ajajaj, mam znakomite wspomnienia z okresów, kiedy byłem kawalerem, kiedy miałem kręcone włosy, byłem przystojny. Grałem na perkusji i wszystkie dziewczyny się we mnie kochały. Ta piosenka mi to przypomina, ponieważ teraz jestem już emerytem od 5 stycznia 2025 roku. Trójeczko moja kochana, dla wszystkich dziewcząt, które się kiedyś we mnie kochały i które ja oczywiście darzyłem też prawdziwą, czystą miłością. Trzymajcie się cieplutko. No cóż, możemy tylko pogratulować, ale przypomnę, że był taki zespół Tubylcy Betony, który śpiewał piosenkę dla panienek, co kochają nas, ale teraz nie będzie Tubylców, będzie Breakout. Mm-hmm.

grupa Klan. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa wybierze się w tym roku do lasu, żeby zbierać jagody i poziomki. No i ciekawe, czy przede wszystkim będzie ich dużo podczas naszego lata, które bywa kapryśne. 227-UKF@polskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni i stały słuchacz raz jeszcze. Paweł Kudrynia. Ja chciałbym złożyć wszystkim, ale wszystkim słuchającym programu trzeciego, a zwłaszcza listy przebojów programu trzeciego, życzenia spokojnych i udanych oraz przede wszystkim zdrowych świąt Wielkiej Nocy. A przy tym wszystkim warto byłoby posłuchać piosenki Colors of Spring. Niech ta wiosna rzeczywiście na dobre już zagości w naszych sercach. Forget our fate, perilous. Set up to sell my soul, I live the life of the get our gaze, the color of spring. Immerse in that one moment, lift our love with. So the bridges that I burned Odyssey, The Color of Spring. I przypuszczam, że za chwilę posypią się maile i telefony z zamówieniami, z prośbami o nagrania grupy Tok Tok. Czy tak będzie? To się okaże. To od Państwa zależy, co pojawi się na antenie trójki. 227-UKF@polskieradio.pl. I teraz będzie grupa Electric Light Orchestra i piosenka pod tytułem Point of No Return. O ten utwór prosi pan Aleksander, który życzy również Państwu wesołych świąt. We'll be right back. Poczcie UKF Point of No Return i grupa Electric Light Orchestra 2273. Dzień dobry, Krzysztof z Bydgoszczy. Może dzisiaj jakiś spokojny utwór Led Zeppelin. Może Hotel Love, bo mi się kojarzy dobrze też z Minimaxem onegdaj, bo później będę kosił trawę w ogrodzie, to jakiegoś powera potrzebuję, jak Świątek na kord wychodzi. Nie jestem może Świątek, ale sukcesy w ogrodzie mam podobne jak na kordach. No i bardzo dobra pora na koszenie trawy, bo zdarzają się sąsiedzi, którzy włączają kosiarki o godzinie 6.30 albo 6 rano, tylko kiedy się przebudzą. Od razu zamiast iść do kuchni zjeść śniadanie, to biegną ze swoją kosiarką i umilają życie sąsiadom, którzy jeszcze o tej porze śpią. Yeah. No, zdecydowanie była to ballada grupy Led Zeppelin, Whole Lotta Love. 227-3QKF@polskieradio.pl. Pan Bartosz pozdrawia wszystkich trójkowych archiwistów i pisze: panie Tomku, to dzisiaj wrócę myślami do audycji Trzymaj z nami, którą wymiennie prowadził pan z redaktorem Stelką. Tam między innymi usłyszałem po raz pierwszy utwór Obstacle 1 zespołu Interpol. No i w związku z tym dzisiaj gramy to w poczcie. I Obstacle 1. 227-3QKF@polskieradio.pl. No i proszę bardzo, jeszcze jeden telefon. Telefon przyjemny bardzo. Dzień dobry, Elżbieta z Mazur. Ja dzwonię dzisiaj tak trochę świątecznie, trochę urodzinowo, bo nie udało mi się połączyć z wami, kiedy mieliście swoje święto. I chciałam życzyć i wszystkim redaktorom, i wszystkim słuchaczom Trójki wszystkiego, co najlepsze, pięknych audycji, świetnej muzy. A prośbę mam taką, wspominając Tomka Beksińskiego, chciałam poprosić o utwór Eye in the Sky zespołu Alan Parsons Project, ponieważ był to jego ulubiony zespół. Parsons Project Trójce i Eye in the Sky. 227 UKF małopopolskieradio.pl. Pan Stefan pozdrawia nas z greckiej wyspy i wspomina, że szkoda, że ma na mnie nagrał piosenki wyjątkowo ciepły kwiecień, ale za to wspaniałe cykady, o które uprzejmie prosimy. A tak swoją drogą, może i na cykadach jest ciepło, chociaż tam jest zwykle wiecznie o tej porze roku jeszcze. A u nas kwiecień ciepły, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Bardzo, bardzo, bardzo. ogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze miał, jak dobrze mi. To prawda, jak byłem na cykladach właściwie, nie na cykadach, czyli na Santorini, tam dyskoteki grały do samego rana i zabawa była piękna. Zabawne było swoją drogą, a propos zabawy, powtórzę, zabawy, było to, że kiedy dyskoteka dobiegała końca, to wtedy już przestawano grać piosenki, które są światowymi hitami, no i grano przeboje greckie i wszyscy tańczyli w rytm greckich pieśni równo, nieważne czy Grecy, czy nie Grecy. Dzień dobry. Chciałem złożyć serdeczne życzenia z okazji Święta Trójki. Wszystkiego dobrego dla całej redakcji. Chciałbym wspomnieć mojego rówieśnika nieodżałowanego niedźwiedzia, czyli Marka Niedźwieckiego. Jeśli by można prosić o utwór, to w pandemii zmarł genialny muzyk Sosnowski. Prosiłbym o jego, jeśli dobrze pamiętam, to Pył był, a jego piosenka cudowna. Z tej strony Andrzej z Ostrowca Świętokrzyskiego. Proszę, a żona Sosnowskiego napisała piękne teksty na płytę Dimona, a swoją drogą Niedźwiedź ma się całkiem dobrze, z tego co ja wiem. Posłuchajmy. Dąby Sosnowski i Pył. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Tyle jeszcze chcę. świecie sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. Daj mi rękę, nie, moja krew ogrzeje cię. Tyle jeszcze chcę wiedzieć się o tobie, więc ej, nie upadaj, nie, powoli bierz głęboki wdech. Tyle jeszcze chcę zobaczyć z tobą poczuć ten stóp spalnych i głos zabiorę stąd. Nie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Sosnowski i pył. I to prawie wszystko w Muzycznej Poczcie UKF, ale mamy jeszcze jedną propozycję. Dzień dobry. Proponowałbym utwór Marilyn Easton. Dawno tego nie słyszeliśmy. A dla wszystkich, którzy lubią Wielkanoc. Pozdrawiam, Maciej Stychów. Myślę, że sporo osób lubi Wielkanoc, a przy okazji jeszcze wiadomość od pani Magdaleny, która prosi, byśmy pozdrowili wszystkich, którzy obchodzą dziś rocznicę przeszczepu. Ja myślę, że piosenka Easter będzie jak najbardziej odpowiednia, także dołączamy również pozdrowienia dla pani Magdy i dla wszystkich przeszczepowców również w tej chwili. Anna Regulska, Piotrka Masierak, Tomasz Żąda. My już dziękujemy i Marillion na koniec, a za chwilę tu Myśliwiecka 357. Of a mist was on the field, the gray and the green together. The noise of a distant farm machine out of the first light came. A tattered necklace of hedge and trees on the southern side of. Where the border runs between where Mary Jane's boy fell. Easter, Easter,